ตอนนี้ไปให้พากันหัดนั่งสมาธิภาวนาการนั่งขัดสมาธิอย่าไปเข้าใจว่ามันทำได้ยากอะไรทั้งหมดจิตใจมันยากต่างหากถ้าเราตั้งใจฝึกหัดมันได้ทุกคนนั่นแหละแล้วก็ให้นั่งให้ได้แล้วก็นั่งเดี๋ยวนี้ด้วยให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายก็เป็นอันว่านั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาตานี้มีไว้สำหรับเดินทางจะไปไหนมาไหนต้องอาศัยตาแต่เวลานั่งสมาธิภาวนานี้ไม่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูฟังธรรมฟังอุบายธรรมต่างๆตาไม่เกี่ยวเพราะนั้นเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้หลับตาดูพระพุทธรูปทุกๆองค์พระนอนพระนั่งพระลีลาพระเดินลูกตาท่านมีความสังวรระวังเรียกว่าไม่ลืมตาเรียกว่าหลับตาก็ว่าได้คือเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาตาเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่ต้องดูอะไรเอาจิตใจที่นึกภาวนาพุทโธดูใจของเรานั่นแหละมันคิดไปไหนฟุ้งซ่านไปไหนหลงในอารมณ์ใดๆเอาตาใจนั่นสอนใจของเราอันผู้อื่นสอนหรือว่าฟังเทศอันนี้เรียกว่ายังห่างไกลจิตใจเราจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติจะต้องตัวเองสอนตัวเองที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธนะมันเป็นอุบายหนึ่งที่เราจะต้องฝึกทำให้ได้ไม่ว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมอารมณ์ใดๆก็ตามตัวเองต้องสอนตัวเองฝึกจิตไม่ให้แส่สายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆคล้ายกันก็ว่าร่างกายนั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญจิตใจภายในก็ต้องกล้าหาญด้วยไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปตามอารมณ์เรื่องราวต่างๆของโลกิยะแล้วว่าจิตสงบตั้งมั่นจนให้จิตใจนี่แหละมีปัญญาถ้าสงบตั้งมั่นลงไปได้เมื่อใดเวลาใดปัญญาก็เกิดปัญญานั้นก็คือว่าแสงสว่างของสมาธิจิตที่ตั้งมั่นพุทธภาษิตบางอย่างท่านยังมีว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือว่าจิตคนเราถ้าสงบมันก็สว่างเรียกว่าสว่างในใจไม่ใช่แสงไฟดวงพระอาทิตย์พระจันทร์สว่าง ใจสว่างใจสว่างก็คือใจสงบระงับใจตั้งมั่นโยในคุณพระรัตนตรัยโยในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นก็จะเห็นสิ่งต่างๆนับตั้งแต่คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายคนที่เกิดมาทีแรกเป็นอย่างไรมีความเจริญขึ้นไปโดยลำดับแล้วมันไม่ใช่ว่าเจริญอย่างเดียวบางคนเกิดมาเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นวันตายได้ทุกเวลาปัญญามันจะแก้ไขจิตใจไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องราวภายนอกทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้จิตใจคนหลงอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของโลกอารมณ์ของโลกก็มีอะไรมีรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของเดี๋ยวว่าวัตถุจิตมันหลงวัตถุหลงรูปเมื่อหลงรูปมันก็หลงเสียงเมื่อรู้รูปมันก็รู้เสียงเพราะเสียงมันก็มาจากรูปกลิ่นมันก็มาจากรูปรสโผฏฐัพพะธรรมลมมันก็มาจากรูปรูปประขันนี่แหละพระองค์สอนไว้ให้กำหนดว่าให้พิจารณาลงโซหลักอสุภกรรมฐานนั่นหลักหนึ่งคำว่าอสุภกรรมฐานในร่างกายนี้ทุกส่วนมันไม่ใช่ของสวยของงามเป็นก้อนอสุภะคือไม่งามแต่คนเราไปเห็นว่าอาจมที่คนเราไปถ่ายเทไว้ข้างถนนว่านั่นเป็นของโสโครกปฏิกูลเป็นอสุภะไม่งามเราหารู้ไม่ว่าที่คนไปถ่ายไว้ข้างถนนว่าไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเหม็นนั้นมันออกไปจากไหนก็ออกไปจากรูปขันธ์ของคนเหล่านั่นเองตัวอสุภกรรมฐานก็คือว่าก้อนร่างกายของคนเราทุกคนตราบใดจิตเรายังเข้าใจเห็นว่าเป็นของสวยของงามนั่นเรียกว่ากรรมฐานไม่มีอสุภกรรมฐานไม่มีอสุภกรรมฐานมีก็คือมองทะลุปุโปงในร่างกายสังขารของตัวเองทุกส่วนจนจิตใจไม่มีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันมีอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองนี่แหละเมื่อเห็นแจ้งทีนี้ภายนอกมันก็แจ้งภายนอกมันก็ไม่หลงแต่เมื่อไม่เห็นตัวเราเองเราก็เอาทั้งนอกมันก็หลงไหลไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติมันหลงไหลเมื่อมันหลงแล้วมันก็ไหลไปคำว่าไหลก็คือมันเลื่อนไปหลงไปต้องรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในภายในต้องเห็นกายนี้เต็มไปด้วยก้อนอสุภะของไม่งามหรือว่าในตัวคนเรานี่แล้วว่าทวารทั้ง9ทวารทั้ง9ก็คือมันเป็นบาดเป็นแผลทั้ง9แห่ง9ที่ ตาสองข้างหูสองข้างเป็นบาดแผลจมูกสองปอกก็เป็นบาดแผลปากทวารหนักทวารเบานี่ก็คือว่าเป็นบาดเป็นแผลในร่างกายมันแสดงถึงอสุภกรรมฐานเวลาอาหารผ่านลิ้นเข้ามาทางปากเราก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่พิจารณาหลงไหลในรสอาหารการบริโภคไม่ได้นึกพิจารณาให้ดีว่าเมื่ออยู่ภายนอกก็สมมติว่าสวยว่างามตกแต่งเสียดิบดีใส่ถ้วยใส่ชามใส่บาตรเวลาบริโภคเข้ามาในปากในลิ้นผสมน้ำลายคายออกมาดูเป็นอย่างไรก็เหมือนกับลากหมาเหมือนลากเหมือนเป็นของปฏิกูลไม่น่าดูสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้กำหนดให้รู้ว่าร่างกายของคนเรามีบาดแผลอยู่เต็มตัวถ้าเราดูสภาพที่มันเป็นมันเคยแล้วมันไม่รู้ถ้าหาว่าเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมาใหม่เหมือนคนที่เป็นบาดเป็นแผลเป็นที่แข้งก็ดีเป็นที่มือที่ร่างกายกองไหนก็เห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีพยาธิแก้ไม่หายไม่สวยไม่งามแต่เมื่อเราเห็นอายตนะทั้งหลายซึ่งเป็นบาดแผลตามธรรมชาติก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้พิจารณาจิตมันก็กำเริบเสิบสานหลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เพราะไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานอันตัวเองหลงมายึดเอาถือเอาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาในท้องแม่เกิดมาแล้วก็มายึดตั้งแต่ในท้องแม่เกิดมาก็มายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราทั้งที่ร่างกายสังขารเขาไม่รู้อะไรจิตนั่นแหละมันเป็นผู้หลงจิตผู้หลงไม่รู้แจ้งในจิตจึงได้วกเวียนมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในรูปนามกายใจนี้ตั้งแต่เป็นสัตว์มาจนถึงเป็นคนเป็นคนตั้งแต่เกิดจนแก่ชรามีความทุกข์ยากลำบากลำคาญมากมายหลายอย่างกว่าจะถึงซึ่งความตายนั้นเรียกว่ากองทุกข์รูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็วุ่นวายกลัวมันแตกกลัวมันตายก็คือจิตมันหลงไม่ภาวนาดูให้แน่นอนว่าใครจะเป็นคนมาเยียวยาพยาบาลไม่ให้ร่างกายสังขารมันแก่มีที่ไหนได้หรือถ้ามีการเยียวยาพยาบาลไม่ให้แก่ได้เจ็บก็คงละแก้ได้ตายก็คงแก้ได้เพียงแก้ไขไม่ให้แก่ชราก็ไม่ได้ไม่ให้เป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกก็ไม่ได้แล้วจะไปแก้มันได้อย่างไรแก้ผมไม่ให้งอกให้มันดำเรื่อยไปได้ไหม แก้ฟันแก้เคี้ยวในปากไม่ให้มันหลุดมันหลอนไม่ให้มันเจ็บปวดได้ไหมแล้วก็ให้มันอยู่ตลอดโน้นอายุ100ปีก็ไม่ให้หลุดไม่ให้หล่นไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็ปล่อยวางไม่หลงไหลในฟันในเขี้ยวของคนอื่นในปากในฟันนั้นไม่ใช่สวยงามถ้าเราเอามือไปถูฟันของตัวเองนั่นแหละแล้วเอามาดมดูดิมันจะหอมหรือมันจะเหม็นบางคนนั้นไปนั่งไกลกันห่างวาสองวาก็มีกลิ่นปากกลิ่นเหม็นออกมาให้ปรากฏนี่แหละคือร่างกายสังขารของคนเราตัวเราทุกคนนั่นแหละเป็นก้อนอสุภกรรมฐานเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่สังวรระวังจิตใจปล่อยปละละเลยขาดหลักศีล5ศีล8ศีล10 227แล้วก็โลเลไปหมดหลงไหลตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วก็หลงไหลต่อมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นโลกเราเนี่ยมันไม่ใช่มีของใหม่ของเก่าสิ่งอันเก่านั่นเองแต่ว่าเมื่อจิตเราหลงมันก็หลงไปอย่างนั้นมัวเมาไปอย่างนั้นเองการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้ได้ดวงธรรมหรือว่าดวงใจที่รู้จักว่าร่างกายสังขารของตัวเองเต็มไปด้วยของไม่งามแล้วร่างกายคนอื่นมันก็เหมือนกันแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงให้ใจหลงเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเขาทำนั่นแหละก็เผาไฟทิ้งฝังดินทิ้งเขาไม่เอาไว้แล้วเพราะมันเป็นของปฏิกูลของเหม็นไม่ใช่ของหอมแม้จะเอาดอกไม้มาประดับประดาให้มันหอมมันก็เท่านั้นก็หอมดอกไม้มันไม่ใช่หอมร่างกายก้อนอสุภะนี้ก้อนอสุภะนี้มันไม่มีหอมถ้าผู้สังเกตให้ดีคนเราที่เขาตายไปตัวเรายังไม่ตายไม่ค่อยรู้คนอื่นเขาตายเมื่อใดเวลาใดถ้าเราได้ไปดูศพคนที่ตายพอเข้าไปใกล้ได้ระยะเท่านั้นมันจะส่งกลิ่นฟุ้งกระจรออกมาว่าร่างกายที่แตกดับตายไปไม่ใช่เป็นของมั่นคงและไม่ใช่ของหอมเป็นอสุภกรรมฐานจะรู้ได้เข้าใจจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันไม่เห็นมันเห็นไปอีกอย่างจึงเรียกว่าเห็นไปตามความหลงความไม่รู้แล้วว่าผู้ไม่ภาวนาไม่พิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองเกิดมาหลายสิบปีก็ไม่ได้นึกคิดมาในทางที่จะกำหนดพิจารณาให้เห็นมีแต่ปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปตามกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งกระวนกระวายในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาภาวนาเวลาฟังธรรมจึงเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องตั้งใจขึ้นมาลุกขึ้นในใจฟ ังในใจทำในใจละในใจประหัตประหารฟาดฟันกิเลสในหัวใจของตนให้ได้อย่ามายึดมาถือเพียงแต่ว่าตัวกูของตัวเราของเราเท่านี้ไม่พอตัวเราที่ไหนบอกมาให้มันแก่ได้หรือบอกมาให้มันเจ็บได้ไหมบอกมาให้มันตายได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้จะมายึดถือทำไมมันเจ็บก็เจ็บเรื่องของธาตุขันเขาต้องเจ็บอย่างนี้ถ้าเกิดมาเป็นตัวก็ต้องเจ็บอย่างที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยกันนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาบทใดก็ตามเพื่อจะให้ได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาจะได้แก้ไขจิตใจของตัวเองไม่ให้มาหลงโลกหลงรูปหลงนามหลงกายหลงจิตหลงธาตุดินน้ำไฟลมไม่ให้มาหลงนี่นั่นเองแล้วก็เพื่อจะให้ไม่ให้หลงไปกับสิ่งภายนอกทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดเพื่อจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะมันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจให้หมดสิ้นไปจึงให้ชื่อว่าภาวนาในทางพุทธศาสนาการภาวนานั้นในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ได้เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นสมณะชีพามเป็นคนธรรมดาท่านกำหนดภาวนาได้คิดดูแต่ว่าเด็กเล็กขนาด7ขวบท่านภาวนาตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาก็ได้สมัยครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้เลือกว่าเด็กหนุ่มแก่ไม่ได้เลือกว่าอยู่บ้านอยู่วัดมันขึ้นอยู่กับสติสมาธิปัญญาของแต่ละบุคคลก็ได้แก่ว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจของตัวเองก็จะต้องมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาแก้ไขอันใดไม่ได้เมื่อสิ่งใดมากระทบตากระเทือนหูทั้งหมดแล้วก็วุ่นวายไปหมดถ้าอยู่ดีสบายก็เพลินไปอย่างหนึ่งถ้ายังเด็กยังหนุ่มก็เพลินไปอีกอย่างหนึ่งหรือว่าตัวเองอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มแหละแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอ้าวร้องไห้น้ำตาไหลเข้าโรงพยาบาลบางคนก็เข้าใจว่าเข้าโรงพยาบาลก็คงหายได้จะได้กลับมาบ้านบางคนมันไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ชีวิตก็ไปจบอยู่ที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้กลับมาบ้านลวดไปป่าช้าไปป่าช้าเสียเลยนี่โลภนามกายใจนี่จะเอาแน่นอนไม่ได้จึงให้พากันรีบเร่งกำหนดพิจารณาผมเป็นอย่างใดขนเป็นอย่างใดเล็บเป็นอย่างใดในอาการ32นี่จะต้องดูให้มันแจ้งในใจใครจะว่าดีอย่างใดก็ฟังไปจิตมันจะไปเชื่อตามเขาว่าไม่ได้เชื่อธรรมะปฏิบัติที่กำหนดได้เห็นแจ้งว่ามันจะต้อง แก่เจ็บไข้ตายอย่างนั้นแน่นอนลงไปในจิตใจแล้วว่ากิเลสโลเลหลอกลวงตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองไม่มีแล้วมันเห็นแจ้งในจิตเรียกว่าภาวนาเมื่อภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตมันก็สบายแล้วจิตสบายเป็นยังไงจิตปล่อยวางไม่หลงไหลในรูปตนรูปบุคคลผู้อื่นไม่หลงไหลในเสียงตนเสียงบุคคลผู้อื่นไม่หลงไหลทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าเกิดแล้วต้องตายแน่ๆเมื่อเกิดมาก็ไม่มีสมบัติพัฒฐานอะไรติดตัวมาไม่มีสามีภรรยามาแต่เกิดเมื่อเกิดมาแล้วเพราะอวิชชาตัณหาไม่ภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงของตัวเองให้มันหมดสิ้นก็มาก่อเรื่องราวขึ้นมาแหละแม้กระทั่งผู้บรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้วก็ตามเรื่องเหล่านี้มันยังรบกวนได้อยู่เพราะจิตมันยังไม่เด็ดเดี่ยวลงไปต้องทำมันเด็ดเดียวเหมือนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำจริงปฏิบัติจริงท่านเอาชีวิตแลกทำมันใดท่านเอาชีวิตแลกท่านไม่ถอยไม่ถอยความเพียรผู้ที่ได้บวชได้เรียนหรือผู้ที่ได้ภาวนาได้ภาวนาแล้วก็ไม่ต้องให้ใจหลงไปตามกิเลสธรรมดาของโลกเจตใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินแผ่นดินมันไม่หวั่นไหวใครจะด่าแผ่นดินแผ่นดินก็เฉยได้ใครจะขดจะกลนแผ่นดินก็เฉยได้เขาใครจะเอาไฟเผาแผ่นดินมันก็เฉยได้จิตใจของผู้ภาวนาก็ให้มันเหมือนแผ่นดินอะไรอะไรก็ช่างมันเถิดเฉยให้ได้เท่าก็พอทีนี้เมื่อเฉยไม่ได้ก็เอาละมันกิเลสราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นทุกข์จนถึงขั้นทำร้ายซึ่งกันและกันขาดเมตตากรุณาแก่คนแก่สัตว์นั่นแหละจิตเมื่อมันหลงแล้วล่ะมันไม่รู้หรอกในเมื่อเวลาที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเวลานี้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รีบทำรีบปฏิบัติบางคนก็คิดเอาง่ายๆว่าเวลาจะตายเมื่อใดก็ภาวนาพุทโธหรือภาวนาใดก็ไปเอาจิตใจไปนิพพานเลยอันนั้นมันเพียงนิพพานคำพูดพูดได้ไม่ใช่เอาคำพูดไปมันเอาดวงจิตที่เราภาวนานี่แหละไปละกิเลสความโกรธในใจของตนให้มันหมดสิ้นลงไปที่ไหนมันก็เป็นนิพพานได้ทั้งนั้นนิพพานไม่ใช่อยู่เมืองโน้นเมืองนี้เหมือนเราเมืองมนุษย์จิตผู้ใดภาวนาแก่กล้าสามารถอาฐานตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในใจของตนได้เด็ดขาดก็ที่นั่นมันก็เป็นนิพพานได้ทั้งนั้น นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขดับกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองไม่ให้มายึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราจนแจ้งในธรรมปฏิบัติแล้วว่าไม่ใช่ผู้อื่นทำให้แจ้งจิตใจของผู้ภาวนาไม่ท้อถอยมันก็แจ้งเองถ้ามันท้อถอยหลงลืมเรื่อยมันก็แจ้งเอาอย่างมาแจ้งเหมือนจุดไฟก็ให้ลมพัดดับไปเสียหรือมีอะไรมันก็บกพร่องไม่ภาวนาจริงจังในหัวใจฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจลงไปว่าพระพุทธเจ้า